ئەرودۆخی ئیشەکەمان پاڵی پێوەین کە پاریس بەجێ بێڵین. ڕوومان کردە لادەیەک کە تری زۆری لێبوو. داوایە لێکردین بەڕنینی بەرووبوومەکەی و گواستنەوەی بۆ شوێنی دروستکردنی دۆشاو و لە ڕێگەی ڕۆیشتنمان بۆ شوێنی ئیشەکەمان هەندێک ناڕەحەتیمان توش هات. لەوانە لە کانێکی چۆڵدا گیرم خوارد لە ناو کۆڵەکە بەرد و تاوێردا. بەڕاستی کاتێکی ناڕەحەتم بەسەر برد، بەڵام بە سەلامەتی ڕزگارم بوو. دەی خێرایشگە کورەوە بۆچی وەستاوی؟ کەی کاتی پشوودانە؟ دەی خێرا ببینم. ئێستا کاتی ئیسراحەتە. وەر لەگەڵمانە بەرەو پاریس، بینێ نمایشە خۆشەکانمان لەوێ یەکەین. بۆ نانەکەت نەخوارد ها؟ پێم بڵێ. هەست بێ برسێتی ناکەم. بیل لە چی ئەکەیتەوە ها؟ بیل لە هیچ ناکەمەوە. ماتیۆ، تکات لێکەم، وامی پرسیارەکەم بەرەوە. ڕۆژگاری ڕەش دووری خستبەوە لە کەلاس، بەڵکم عاسفێکی لێهاتووی بەوێدە بوو. لەگەڵ ئەوەشدا هەڵم ئەدا بکە بە عاسی شەدید. هیواکارم لەلاو چوو. لەگەڵ ئەوەشدا ئەوەم لەبیر دەرچۆتەوە کە لە باوکەوە فێری بوو. باوکم ڕەزامەند بوو بە لێهاتووی، بۆیە خۆشەویستی ئابێری کەمان لەناخیان ڕوا. قەدەو ڕۆژە گرنگگارەم لەیاد داچێ، چونکە خۆشتری ڕۆژانی ژیانم بوو. خۆشی بیر چۆوە پاش ئەوەی کە باوکم برد. ئەو کاتە قۆناخی سەختی تری ژیانم بەسەر برد و واز بن ئاواتەکانم هێنا بە زۆر. خەوەکانم هەموو بابردی کاتێک کە بە کاسپەر گەیشتم. بەڵێ، هەر بوو بۆنێ شەوەڕێمی ئەو شەوەی کەکەمانەکەت دامێ زۆر دڵم خۆش بوو. هەتا بەیانی دانیشتم و موگیۆم لە سەوتی کەمانەگرت. بەڵێ، یۆم لە سەوتی کەمانەگرت. تا کرێکاری کاسپەر بکەم هیچ بە هیچ ناکەم. خەونەکانم نایەتە دی. بەڵێ. بێهی وا مەبە، ئێستا کاتێکی زۆرت لە پێش ماوە. وریا بە زۆر نەکەیت لەو خەونەی هەوڵتدا بۆ ئەنجام گەیاندنی. خەوەکە دێتە دی ئەگەر خەونی هەوڵ و کۆشکردن بیت. نە کاسپەر و هیچ کەسێکی تر ناتوانێت خەونێک لەناو بەرێت ئەگەر تۆ هیوە و توانات بخەیتەکات. هەرێک لە ئێمە هیوە و خەونی تایبەتی خۆی هەیە. وا دەرئەکەوێ ئەم خەوە و هیوایانە خەیاڵێک بێت، هەرچەندە لەی نزیک بیتەوە دوور ئەکەوێتەوە لێمان. من قەت خۆم نایەم بەدەستەوە ڕێمی. منیش هیوام وایە ماتیۆ. وریا بە خەونەکانت نەبن بە خەیاڵ ماتیۆ. هەوڵ بدە خەونەکەت بکەیتە ڕاستی. پێویستە هەنگاو هەڵبهێنیت بۆ ئەوەی لە داهاتوودا ببیتە عازفێکی بەناوبانگ. بەڵێ. دنیا بەڕێمی، من قەت هیواکانت بفیڕۆ نایەم. باس جرخێبێ. بەڵێ. بەڵێنی ئەوم ئەدەیتێ ماتیۆ؟ بەڵێنت ئەدەبێ ڕێمی. ئێمە ما بەسەر شەقامی دۆسینە ئاڕین ڕیمی لە ماڵی کابرایە کە پێی ئەڵێن کاسپەر لەوانەیە لێ بیبینین و بیدۆزینەوە ئەبێ ڕیمی لەم جۆرە شوێنەیە بچی بیکەرەوە بەڕێز کاسپەر ئای کە بیری ڕیمیەکەم ئەوە کێ لە دەرگایە چۆنی چیتان ئەوێ زانیمانە کە ڕیمی لێرەیە بۆچی تانە ئێمە زۆر دەمێ کە بەدوایە ئاگەڕێین بەڵێ ها پەیوەندیتان چییە بە ڕیمیەوە ئێستا لەکوێیە تکار لێیەکەم پێم بڵێ ناتوانم پێتان بڵێم جارێ بە یارمەتیت بەڕێز ڤیتالیس لەکوێیە ڤیتالیس ماوەیەکە مردووە بەڕاست مردووە ئەی ڕیمی لەکوێیە پێم بڵێ هەڕاتەوێ وارنە زوورەوە دەی هەر وەڵامی پرسیارەکەتان نەیامەوە خێزانەکەیان پێیان سپاردوم کە بەدوای بگەڕێم و بیدۆزمەوە بۆیان بەڵام ئێستا ناتوانی بیبینی ئێستا و لە دەرەوەی و ئیشەکا بووم ئیشەکات لەکوێ ئیشەکات ناردوومە بۆ ئەو لادەیە لەوێ ئیشم بۆ کات ئەی بۆ شوێنەکەیمان بە تەواوی پێناڵی ها ناتوانم ئەوان لە شوێنێکەوە بۆ شوێنێکی ترە ڕۆن و ئەگەڕێن دایم تکات لێکم یارمەتیمان بە بەڕێز باشە هەوڵەیەم بەڵام جارێ دوایی جوابتان لێگێڕمەوە زۆر سپاس دەکەم ئەوە ناونیشانی خۆمت ئەدەمێ هەر کاتێ هەواڵی ڕیمیت زانی و گەڕایەوە پەیوەندی پێوە بکە ئەم هەموو گرنگی بۆچی پێێن مەسەلەکە بە تەواوی ئەبێت چی بێ لەوانەیە ئەم هەمیە پاریس زۆری درابێتێ چونکە ڕیمی سەر بە بنەماڵەیەکی دەوڵەمەندە منیشی پێوە دەوڵەمەنە بم هەڵسوکەوتەکانی ئەو کابرایە قەت جێگای متمانە نین بەڵام لەم کابرایە زیاتر کەس هەواڵی ڕیمی نازانێت لەم شوێنە زۆر باشە زۆر باشە لە ژیانەوە گوێم لە مۆسیقای ئاوە خۆش نەبوو بوو ئافەرم لەکوێ فێر بووی ماتوە عازفێکی بەناوبانگە بنەماکانی ژەنی فێر بووە بەڵێ دیارە ئێوە لێرە ئەژین نەخێر ئەی کەواتە لە لێوێ وابڕۆینەوە بۆ سەر ئیش ڕاوەستە خوارد لەگەڵ لەسەر خۆ مێنیتا لەسەر خۆ بە ئەمە یەکەم جارە ئیشێکی خۆش نەڕیمی بێگومان پێم بڵێ ئەم مناڵانە لەکوێوە هاتوون ئەو کچانە بە ڕێزکاسپەر بای ناردووم بۆی یارمەتیان بم هەموویان کچی بێ باوک و مناڵی بێ باوکن بۆی بێن لێرە ئیش بکەن و بێ ئیش نەبن لە پاریس بەڵێ ئێستا لێیان تێگەیشتم ها باوەڕ ناکەم ماتیا بنالی دا خود در هیلا کاد باب ایشا دی بله راوستا کراکم من نوم البرتویا وانی عصبی کمان علیمو لپیمانگی موسیقا لپاریس اما می قصد باب کن کری خوم هیوادارم ام دیاریم لیور بگری دی فرمو لیور بگرا دی کرم میجی رو وری بگرا اما پارچه یک موسیقای موزار تا با محال بجاردوی او چیه کورم با سر سرماو و دیاره لباری پیشکانی موسیقاو هیچ نازانید عزف کردنی موسیقای بیستراو هیچ جاوازهی که لگل بناغکانی موسیقا دا نیه راوستا کورکم اگر بی تو فیری بناغکانی موسیقا بی هیچ ناراحت یک نابینی لعزف کردنی هیچ پارچه موسیقای که همو عزف پیوستی بمجور بناغه یا دهی کرم یارمتی دادم ورا پیش رو ناتیو تو لکوی من را ناتیو برام خصوم بیو اکل راسته کی خلصو کتی زور سیر بوا لبری رابرتو نبه هیچ تکی که من باباز نکا بله پیکنی نشینه ما آریمی لعزف کردنی هر پرچه موسیقایی که ناراحتی نه ترد اگر به نمکانی موسیقا فیر بوی ماتیو، از فکر با دلا؟ بله اگر خود باش را بینی، اوید عاطفه که باش وکو او من قد نگم او استا زور جاوازی هیا، لبینی عصفی منو عصفی او با ماتیو، ورد کولی اکم، ماتیو، مر رو قصکان من طاو نکردو ماتیو تکاو لیه که مورد بو ایره تو برو من دو هی ازگمه تکاو لیه کم کوری خوم رازه بی هاو ریتیم که لگرانون ده تو خوانی توانایی که بیوینه ای پیویست مشقی زیادر که با فیربونی به نماز زنست یکانی موسیقا بایی بتوانی به شوی که زنست موسیقا عصف که کوری خوم موسیقا زنست و هنره لبر و پیویست به طاوی کاری رسر که کوری خوم اگر رازه بی بیانی اگر ریمو با پاریس لویست چاو دیری تکم و سرپرشتیش تکم باشا باشی با رخصانو قد دوباره نبه تا تنها اهم رسر معارگه ای کلب شهر باره او پیاو چی ویلی ماتیو نه زنم بلام دیارشتی که زور گرنگ هیا باله گواتو هیا سکوتی برام یه من دور بکوه دوا بله بل سکوتی هستی بی اکم دونیا با کس من رازی نبین با روشتنی راز چیه؟ نبی نتوانه به آسانی به من دور کرده توا من به دوری نزانم بله بابر وات تکتان لیکم رگلی مگرن باشا نه بابر وات نه حالا نه یالیم بروا به دنیایی و پیش تلکم مانا بمینه توا هشتا بخه بدن؟ ها؟ نخوتون؟ ها؟ ماتیا یا مزا کردی آزم جا کردی دوله که بوی ماتیا نبه بچه من بله بله نبه هرگیز بچه من میالا تو خواهانی تو آنها یکی بیوینهی پیویسته برو با موسیقه بیتو با شوی یکی زانستی فرمی سوی نمن اگر رمو با پاریس برس البیتو چاور ربکا هر یاب چاور ربکا من هر زمن آلیو حکم لا موسیقه کردوا بله حکم زی کردوا ماتیو اگادر با برما نکی جاری کتر تزیب کی باشا من نصارم و ایشب کم ابی تزیب کم بای پارا پیا کم لاچو مرا ریمی مرا ریمی ریمی چیتا؟ لخوتا چی بینی؟ بازم نبینی استا؟ ماتیو حالا بازم نبینم او بریاری خواته کرم ها هر وا با آسانی نه تنم هار کنه به جبلن بلی در بین ما بلام عمل بر جواندی تونیا باورم پیپ که کارکه پیوندی به پاشروشته و های کری خون دوست پاستا کن راوستا ماتیو شوینکی تو لپیمانگا چولا بید هر که تویستت پیوندیم پیو بکن مشکل دار معنی نهینی و نخشکشان لسر بردوامی آمان جکان چند ریمی، تو ماماستامی، من زنیاریم لقطاب خانه ور نگرتوا بلام لطوا گورترین و باشترین زنیاری فیر بوم فیری معنی قربانی دان بوم بدری جایی جان دان علیم بجوان یکان تا هیوادار ما بیا ریمی برز میریگن، باشترین بلگه من دوزی و توا با دوزی نوی ریمی امجارا کارک دریجه نکشه بله، بونیا با چن اترسم چن اترسم او پیاوه لجه گمانی من دانه بیم رفتارکانی زور ناشرینه.